Розділ 20. Чорні кури. Обидві пари зникли вчасно. Катерина струмляла ключ в замок других дверей саме в той момент, коли Кокона з пані Деневер уже вийшли з кімнати. Але входячи, вона могла ще чути рипіння сходів під ногами втікачів. Вона окинула навколо інквізиторським поглядом і з підозрою, дивлячись на Рене, що схилився перед нею, запитала: «Хто тут був?» «Закохані, які задовольнилися, коли я їм сказав, що вони кохають одне одного». «Добре», – сказала Катерина, знизуючи плечима. «Більше тут нікого немає?» «Нікого, крім вашої величності та мене». «Зробили ви, що я сказала? Про чорні кури?» «Так, вони готові, пані». «А коли б ви були євреї?» «Я? Євреї? Пані». «Тоді ви могли б читати дорогоцінні книги, написані євреями про жертвоприношення? Одну з них я звеліла перекласти, і бачу, що євреї шукали пророкування не в серці та печінці, як римляни, а в розташуванні мозку та в накресленні літер, написаних у мозку всемогутньою рукою долі». «Так, пані, я чув про це від одного мого друга, старого равина». «Бувають, – сказала Катерина, – так виразно написані знаки, що наче шлях пророчий, показують все. Тільки халдейські мудреці радять». «Радять що?» – спитав Рене, бачачи, що королева не зважується казати далі. «Радять робити досліди над людським мозком, бо він розвиненіший і має більше симпатії з волею дослідника». «Але ж, пані, – сказав Рене, – ваша величність добре знаєте, що це неможливо». «Принаймні важко», – сказала Катерина. «От коли б ми знали про це в ніч святого Варфоломія! Ах, Рене, які багаті жнива! Перший же засуджений, і я поміркую. А тим часом обмежимося тим, що можна. Кімната готова?» «Так, пані. Ходімо». Рене запалив зроблену з якихось чудних речовин свічку, запах від якої, то гострий і тонкий, то гидкий і димний, вказував на різноманітність матеріалів, і, присвічуючи Катерині, перший увійшов до темної кімнати. Катерина сама вибрала серед знарядь ніж із синьої сталі, а Рене пішов за однією з двох курок, що збентежено поводили з кутка золотими очима. «Як поведемо справу?» «Запитаємо печінку в однієї і мозок у другої. Якщо обидва досліди дадуть той самий наслідок, доведеться повірити, особливо ж якщо наслідки збіжаться з тими, що ми мали раніше». «То з чого почнемо?» «З печінки». «Добре», – сказав Рене і прив'язав курку на маленькому вівтарі до двох кілець, прикріплених на двох протилежних краях його, так що покладена на спину ташка могла тільки битися, не зрушуючи з місця. Катерина одним ударом розсікла її груди. Курка крикнула тричі і випустила дух після досить довгого тріпотіння. «Щоразу три крики», – мурмотіла Катерина. «Три знаки про смерть». Потім розрізала її тіло. «І печінка повернута вліво», – казала вона. «Щоразу вліво. Потрійна смерть і втрата трону». «Знаєш, Рене, це жахливо». «Треба побачити, пані, чи пророкування другої жертви збіжаться з пророкуванням першої». Рене відв'язав труп курки і кинув його в куток. Потім пішов за другою. Але вона, догадуючись, що чекає її, силкувалася уникнути своєї долі, бігаючи навкруги кімнати і нарешті загнана в куток, перелетіла через голову Рене, погасивши на лету магічну свічку, яку тримала Катерина. «Бачите, Рене, – сказала королева, – так погасне і наш рід. Смерть духне згори і він зникне з лиця землі. Але ж троє синів, сумно прошепотіла вона. Рене взяв у неї погасло свічку і вийшов до суміжної кімнати, щоб засвітити. Повернувшись, він побачив, що курка засунула голову в відтулину. «Цього разу, – сказала Катерина, – я збудуся криків, зрубавши голову одним ударом». Справді, коли курка була прив'язана, Катерина, як і сказала, одним ударом зрубала їй голову. Але в останніх конвульсіях дзьоб роззявився тричі і затулився, щоб ніколи не розтулятись. «Бачиш? – з жахом сказала Катерина. – Замість трьох криків – три зітхання. Щоразу три. Вони помруть, усі троє. Всі тварини перед смертю видають три поклики. Подивимося на знаки в голові». Катерина відрізала у курки блідий гребінь, обережно розтяла череп і, відділивши його так, щоб мозок залишився неушкоджений, почала шукати на кривавих борозденках подобу літери, накресленої на мозковому м'якуші. «Щоразу! – скрикнула вона, сплеснувши руками. – Щоразу! І на цей раз пророкування виразніше, ніж будь-коли. Іди подивись!» Рене наблизився. «Яка то літера?» – спитала Катерина, показуючи йому на знак. «Г!» – відповів Рене. «Скільки разів?» Рене полічив. «Чотири», – сказав він. «От-от. Що це? Я бачу, це значить Генріх IV». «О!» – вигукнула вона, кинувши ніж. «Я проклята в моєму потомстві!» Жахливий був вигляд цієї жінки, блідою як труп, освітленою похмурим світлом і щепленими закривавленими руками. «Він буде королем!» – сказала вона безнадійно зітхаючи. – «Він буде королем!» «Він буде королем!» – сказав Ірине, пробудившись від глибокої задуми. Проте похмурий вираз незабаром зійшов з обличчя Катерини, і воно засвітилося думкою, яка, здавалося, виринула з глибини її мозку. «Рене!» – мовила вона, простягаючи до флорентійця руку, але не повертаючи схиленої на груди голови. «Рене, тобі відоме страшне оповідання про якогось перуського лікаря, що отруїв відразу і дочку свою, і коханця її за допомогою помади?» «Так, пані. І цей коханець був?» – замислено сказала Катерина. «Король Владислав, пані». «Ага, так, правда», – промурмотіла вона. «Чи нема у нас подробиць про цю подію?» «Є давня книга, де говориться про це», – відповів Рене. «Ходімо до другої кімнати. Дасте мені її?» Вони вийшли з темної комірчини, і Рене замкнув за собою двері. «Ваша величність, ви дасте накази про нові жертвоприношення?» – спитав флорентієць. «Ні, Рене, ні. На цей час я досить переконалась. Ми почекаємо, поки буде можливість дістати голову якогось засудженого, і в день страти умовимося з катом». Рене вклонився на знак згоди, потім підійшов із свічкою в руці до полиць, де стояли книжки, став на стільця, взяв одну з них і подав королеві. Катерина розгорнула її. «Що це?» – сказала вона. «Про спосіб виховувати і годувати соколів та кречетів, щоб вони були відважні, дужі і завжди готові до польоту». «Ах, вибачте, пані, я помилився. Це трактат про мисливську справу, написаний одним лукським вченим для славнозвісного касторіччого Кастарані. Вона стоїть поруч з другою і оправлена так само. Я помилився. До того ж, ця книжка дуже дорогоцінна. Її тільки три примірники на увесь світ. Один належить Венеціанській бібліотеці, другий був куплений вашим предком Лаврентієм і подарований Петром де Медічі королю Карлу VIII, коли той відвідав Флоренцію, а третій – оцей». «Поважаю її за рідкість», – сказала Катерина. «Але мені вона не потрібна. Віддаю її вам». І вона простягла до Рене праву руку, щоб взяти другу книжку, передаючи водночас лівою рукою ту, яку одержала. На цей раз Рене не помилився і подав потрібну їй книжку. Рене зліз з стільця, погортав з хвилину книжку і подав її розгорнутою королеві. Катерина сіла за стіл, а Рене поставив перед нею магічну свічку. Королева при її синястому світлі півголосом прочитала кілька рядків. «Добре», – сказала вона, закриваючи книгу. «Це тільки я й хотіла знати». Вона встала, покинувши книгу на столі, і тільки в глибині душі своєї залишивши думку, яка мала прорости там і визріти. Рене із свічкою в руці шанобливо чекав від королеви, яка, здавалося, збиралася піти, нових наказів або нових запитань. Катерина ступила кілька кроків, схиливши голову, і мовчки приклала палець до вуст. Потім, зупинившись раптом перед Рене і пильно дивлячись на нього своїми круглими, нерухомими очима, схожими на очі хижої пташки, сказала: «Признайся, ти готував їй приворотний напій?» «Кому?» – спитав Рене, здригнувшись. «Де сов?» «Я, пані?» – сказав Рене. «Ніколи?» «Ніколи? Присягаюся?» «А тут не обійшлося без магії, бо він закоханий в неї як дурень. А він же не вславився постійністю». «Хто він, пані?» «Він, той проклятий Генріх, який буде наслідувати наших трьох синів, якого назвуть колись Генріхом IV. А він, проте, син Жанни Дальбре». І Катерина, вимовляючи останні слова, зітхнула так, що Рене здригнувся, бо згадав ті славнозвісні рукавички, які виготував для королеви Наварської із наказу Катерини. «Він і досі ходить туди?» – спитав Рене. «І досі», – сказала Катерина. «А я гадав, що король Наварський зовсім повернувся до своєї дружини». «Комедія, Рене, комедія. Не знаю, з якою метою всі об'єдналися, щоб дурити мене. Навіть дочка моя Маргарита проти мене. Може, і вона має теж надію на смерть своїх братів? Може, і вона має надію стати королевою Франції?» «Так, може», – сказав Рене, знову замислюючись і відгукуючись луною на страшний здогад Катерини. «Зрештою», – сказала Катерина, – «побачимо». І пішла до дверей в глибині кімнати, вважаючи, мабуть, непотрібним іти потайними сходами, бо була певна, що крім неї нікого немає. Рене йшов поперед неї, і через хвилину вони вже були в крамничці парфумера. «Ти обіцяв мені нових косметиків для рук і губ, Рене», – сказала королева. «Іде зима, а ти знаєш, що шкіра в мене дуже чутлива до холоду». «Я вже подбав про це, пані. Завтра принесу їх». «Завтра ти не застанеш мене до 9 або 10 вечора. Вдень я причащаюсь». «Добре, пані, я буду в Луврі о 9-й годині». «У пані Десов гарні руки і губи», – сказала байдужим голосом Катерина. «Якої вона вживає мазі?» «Для рук?» «Так, спершу для рук». «Геліотропової». «А для губ?» «Для губ вона має вживати винайдений мною новий опіат. І я думав коробочку його занести завтра і вашій величності, коли понесу її». Катерина на хвилину замислилась. «Проте вона гарна», – сказала вона, відповідаючи, як завжди, на свою таємну думку. «І не дивно, що Беарнес так закоханий в неї». «І дуже віддана вашій величності», – сказав Рене. «Я так гадаю, принаймні». Катерина всміхнулась і знизала плечима. «Коли жінка кохає, – сказала вона, – хіба вона віддана кому іншому, окрім коханця?» «Ти приготував їй якийсь любовний напій, Рене?» «Присягаюся, ні, пані». Гаразд, не будемо говорити про це. Покажи мені той новий опіат, про який ти казав, який має зробити її губи ще свіжішими та рожевішими. Рене підійшов до поличок і показав Катерині 6 невеличких срібних коробочок однакової форми, кругленьких, поставлених в ряд. «Це єдиний препарат, якого вона у мене просила», – сказав Рене. «Правда, ваша величність, я зготував його спеціально для неї, бо губи в неї такі ніжні, що шерхнуть від сонця і від вітру». Катерина відкрила одну коробочку. Там була мазь чарівного кармінового кольору. «Рене», – сказала вона, – «дай мені мазь для рук. Я візьму з собою». Рене відійшов свічкою і почав шукати в окремому відділі те, що прохала королева. Проте він повернувся так швидко, що встиг помітити, як Катерина вхопила раптовим рухом одну коробочку і сховала під плащем. Він надто звик до крадіжок королеви матері, щоб дозволити собі показати, ніби щось бачив. Отже, подаючи загорнуту паперовий мішечок з ліліями мазь, яку зволіла дати Катерина, він тільки промовив: «Ось, пані». «Дякую, Рене», – відповіла Катерина. Потім, помовчавши з хвилину, додала: «Понесеш цей опіат, пані Десов, днів через 8-10. Я хочу спершу спробувати його». І зібралась піти. «Бажаєте, ваша величність, щоб я провів вас?» «Тільки до кінця мосту», – відповіла Катерина. «Мене чекають там мої дворяни з ношами». Вони вийшли і дійшли вдвох дорогу вулиці Барілері, де Катерину дожидалися 4 дворян, верхи на конях і ноші без герба. Вернувшись додому, Рене перш за все полічив свої коробочки з опіатом. Однієї не було. Розділ 21. Апартаменти пані Десов. Катерина не помилилась. Генрих почав поводитись, як і раніше, і щовечора йшов до пані Десов. Спершу він робив це з величезною обачністю, потім потрохи його недовірливість зменшилась, він почав нехтувати обережністю. І Катерина незабаром без труднощів могла пересвідчитись, що королевою Наварською Маргарита тільки називалась. Насправді ж нею була пані Десов. На початку нашого оповідання ми вже згадували про апартаменти пані Десов. Але двері, відчинені Даріолою для короля Наварського, щільно зачинилися за ним. І приміщення це, театр таємничих любовних пригод Беарнця, зовсім невідоме нам. Приміщення це було схоже на ті приміщення, що їх принци відводять своїм підручним у палацах, де живуть самі, щоб завжди мати їх собі до розпорядження. Воно було менше і не таке вигідне, як квартира в місті. Розташовано було воно, як відомо вже читачеві, на 2-му поверсі, над приміщенням Генріха. І двері його виходили в коридор, освітлений в кінці стрільчатим вікном з маленькими шибками в свинцевій оправі. І тому вікно це навіть у найясніші дні могло пробиватися тільки тьмяне світло. Зимою вже з 3-ї години дня там доводилося світити лампу. Але в лампу цю і влітку, і взимку оливу наливали в однаковій кількості. Отже, лампа гасла о 10-й годині. І коли наставали зимові дні, це було у великій пригоді двом закоханим. Маленький передпокій, оббитий шовковою матерією із великими жовтими квітками, приймальня, обтягнута голубим бархатом, спальня, в якій ліжко скрученими колонками та шовковою запоною вишневого кольору відгороджувало куточок, де було дзеркало в срібній рамі і 2 картини, що зображали любовні пригоди Венери і Адоніса. Таке було приміщення, і тепер його назвали б кубилечком прекрасної дами з оточення королеви де Медічі. Розглядівшись у кімнаті краще, можна було помітити в темному кутку її, навпроти туалету з усіма його аксесуарами, невеличкі двері, що вели до молільні, де на підвищенні з 2 приступцями підносився налой. На стіні у молільні Ніби на спокуту за згадані вище дві міфологічні картини, висіли 3-4 зображення найекзальтованішого релігійного змісту. Між цими картинами на позолочених гвістках висіла жіноча зброя. В ту епоху таємних інтриг жінки ходили зі зброєю, як і чоловіки, і бувало володіли нею так само вправно. Ввечері на другий день після того, як у метра Рене відбулися описані нами сцени, пані Десов, сидячи в спальні на канапі, розповідала Генріху про свої побоювання і своє кохання, наводячи на доказ цих побоювань і цього кохання ту відданість, яку вона виявила в ніч, наступну після ночі святого Варфоломія, коли Генріх, як ми пам'ятаємо, перебував у своєї дружини. Генріх висловлював їй подяку. Того вечора пані Десов була чарівна в своєму просторому батистовому пеньюарі, а Генріх був дуже захоплений. Під час цієї розмови Генріх справді був закоханим і почав вдаватися в мрії. Пані Десов, яка скінчила тим, що всім серцем перейнялася коханням, розпочатим з наказу Катерини, пильно дивилася на нього, намагаючись вгадати, чи відповідає вираз його очей його словам. «Ну, Генріх, – сказала пані Десов, – скажіть по правді, в ту ніч, коли ви спали в кабінеті її величності, королеви Наварської, з паном Деламолем в ногах, чи не жалкували ви, що цей достойний дворянин був між вами і опочивальною королеви?» «Так, правда, моя Люба, – сказав Генріх, – бо мені неодмінно треба було перейти через ту опочивальню, щоб дістатися до кімнати, де я почуваю себе так добре і де я такий щасливий в цю хвилину». Пані Десо посміхнулася. «І ви не ходили туди з того часу?» «Заходив, коли казав вам про це». «І ніколи не підете, не сказавши мені?» «Ніколи». «Ви заприсяглися б?» «Так, звичайно, коли б я був гугенот. Але?» «Що?» «Моя католицька віра, догмати якої я тепер вивчаю, каже, що присягатися не можна». «Гасконець», – сказала пані Десов, похитавши головою. «А коли б, Шарлота, я вас спитав, – сказав Генріх, – чи відповіли б ви на мої питання?» «Безперечно, – відповіла молода жінка, – мені нема чого таїти від вас». «Ну, Шарлота, – сказав король, – з'ясуйте мені раз і назавжди, як сталося, що після впертого опору, який ставили ви мені до мого одруження, ви стали не такою жорстокою до мене, незграбного беарнця, смішного провінціала, принца надто вбогого, щоб підтримувати сяйво своєї корони?» «Генріх, – сказала Шарлота, – ви шукаєте у мене відповіді на ту загадку, яку вже 3000 років силкуються розгадати філософи всіх країн. Генріх, не питайтеся ніколи у жінки, чому вона кохає вас. Задовольніться питанням, чи кохаєте ви мене?» «Чи кохаєте ви мене, Шарлотта?» – спитав Генріх. «Кохаю», – відповіла пані Десо із чарівною усмішкою, кладучи свою прекрасну ручку в руку коханця. Генріх затримав ручку. «Але», – почав він знову, йдучи за своєю думкою, «коли б ту загадку, яку філософи 3000 років марно силкуються розгадати, розгадав я, принаймні щодо вас, Шарлотта». Пані Десов почервоніла. «Ви кохаєте мене?» – говорив далі Генріх. «Отже, мені нема чого більше у вас питати. Я вважаю себе найщасливішою людиною у світі. Але ви самі знаєте, в щастя завжди чогось бракує. Адам в раю не був цілком щасливий і скуштував того нещасного яблука, яке всім нам дало нахил до цікавості, що примушує все життя пориватися до чогось невідомого. Допоможіть мені, Люба, знайти моє невідоме і скажіть, чи не королева Катерина спершу звеліла вам кохати мене?» «Генріх, – сказала пані Десов, – говоріть тихіше, коли говорите про королеву матір». «О, – сказав Генріх з такою простодушністю та довірливістю, що сама пані Десов була одурена. То колись мені треба було не довіряти цій добрій матері, коли у нас були погані відносини. Але тепер, коли я став чоловіком її дочки, чоловіком пані Маргарити, сказала Шарлота, червоніючи від ревнощів. Говоріть тихше і ви, сказав Генріх. Тепер, коли я став чоловіком її дочки, ми з нею найкращі друзі в світі. Чого від мене хотіли? Щоб я став католиком? Ну, що ж, благодать зійшла на мене. І заступництвом святого Варфоломія я католик. Ми живемо тепер однією сім'єю, як добрі брати-християни. А королева мати? Королева мати. Що ж, вона ж є якийсь зв'язок, що об'єднав нас. Добре, Генріхо. Але королева Наваська, як ви мені казали колись, на подяку за мою відданість їй, була великодушна до мене. Якщо ви сказали мені правду, якщо ця великодушність, за яку я повинна бути дуже їй вдячна, правдива, вона лише умовний зв'язок, який легко розірвати. Ви не можете покладатися на таку опору, бо ви ні на кого не справите враження цією фіктивною близькістю. Проте я покладаюся на неї, і вже 3 місяці вона являє собою ту подушку, на якій я сплю. Тоді, Генріху, скрикнула пані Десов, ви мене обдурили. Пані Маргарита і справді ваша жінка. Генріх посміхнувся. А, Генріх, скрикнула пані Десов, ці ваші усмішки доводять мене до розпачу. І хоч ви й король, а мені страшенно хочеться повидирати вам очі. То я таки добився того, сказав Генріх, що ця фіктивна близькість справила враження. Бо бувають хвилини, коли вам хочеться повидирати мені очі, хоча й король, і ви вірите в цю близькість. Генріх, Генріх, сказала пані Десов, сам Бог не знає, що ви думаєте. Я думаю, моя Люба, сказав Генріх, що спершу кохати мене звеліла вам Катерина, а потім сказало вам ваше серце. Тепер я теж вас кохаю і кохаю всією душею. І через те, коли б я мав якісь таємниці, я не довірив би їх вам, щоб не скомпрометувати вас, бо приязнь королеви непевна, це приязнь теща. Шарлота не того хотіла. Завіса між нею і коханцем, яка густішала щоразу, коли вона хотіла проникнути у тайники цього бездонного серця, стала, здалося їй, товстою, як стіна, і роз'єднала їх зовсім. Вона відчула, що при цій відповіді очі її сповнилися сльозами. І почувши, що годинник пробив 10 годин, сказала: «Сір, мені час лягати. Мої обов'язки кличуть мене завтра рано до королеви матері». «Отже, ви проганяєте мене в цей вечір, Люба?» – сказав Генріх. «Мені сумно, Генріх. Сумна, я здаватимуся вам неласкавою. І ви не кохатимете мене. Самі бачите, вам краще піти». «Хай так», – сказав Генріх. «Я піду, коли ви вимагаєте, Шарлотта. Проте ви дозволите мені бути при вашому туалеті?» «А цим ви не примусите королеву Маргариту дожидатися?» «Шарлотта», – відповів серйозним тоном Генріх, «ми ж умовились ніколи не говорити про королеву Наварську. А в цей вечір, здається, ми тільки про неї говорили». Пані Десов зітхнула і сіла перед туалетом. Генріх узяв стільця, підсунув його до коханки і, поставивши на нього коліно, спершись на спинку, сказав: «Ну, Люба моя Шарлоточка, дайте мені подивитися, як ви будете прибиратись. І прибиратися для мене, хоч би що ви не казали. Господи, скільки всякої всячини, пляшечок з парфумами, мішечків з пудрою, баночок, коробочок». «Здається, багато», – сказала Шарлота, зітхаючи, – «а проте надто мало. бо й з усім цим я ще не знайшла способу панувати самій в серці вашої величності». «Ну, – сказав Генріх, – не вдавайтесь в політику. Що це за пензлик, такий тоненький і делікатний? Чи не брівки підмальовувати моєму Юпітеру Олімпійському?» «Так, сір», – відповіла пані Десов, усміхаючись. «Ви вгадали. А ці гарненькі грабельки слонової кості? Щоб робити проділ у волосі. А ця гарненька срібна коробочка з карбованою кришечкою? О, це Рене прислав. Це славетний опіат, що його вже давно обіцяв він мені, щоб уста, які вашій величності вгодно вважати іноді досить заприємні, стали ще м'якшими». Генріх, ніби стверджуючи те, що сказала його ще рівна жінка, чоло якої почало яснішати, коли розмова перейшла на ґрунт кокетства, наблизив свої уста до вуст, які баронеса так уважно розглядала в дзеркалі. Шарлота простягла руку до коробочки, про яку щойно говорила, збираючись певно показати Генріхові, як вживати червону мазь, коли раптом короткий стук у двері перед покої змусив коханців здригнутись. «Стукають, пані», – сказала Даріола, розсунувши портьєри і просуваючи голову. «Дізнайся, хто стукає, і прийди сюди», – сказала пані Десов. Генріх і Шарлота занепокоєно зазирнулися, і Генріх хотів уже піти в молільню, де не раз знаходив собі притулок, як повернулася Даріола. «Це метре Рене, парфумер, пані», – сказала вона. При цьому імені Генріх насупив брови і мимоволі закусив губи. «Хочете, я відмовлю йому?» – сказала Шарлота. «Ні», – сказав Генріх. «Метр Рене не робить нічого, не обміркувавши попереду. Коли він прийшов до вас, значить, мав причину». «То, може, ви сховались?» «Я не зроблю цього», – сказав Генріх. «Метр Рене знає все. Я знаю, що я тут». «Але його присутність чомусь неприємна вашій величності». «Мені?» – сказав Генріх, роблячи над собою зусилля і не вміючи, незважаючи на все своє самовладання, примусити себе вдавати байдужість. «Мені? Ані трохи. Відносини у нас холодні, це правда. Але після ночі святого Варфоломія ми порозумілись». «Впустіть», – сказала пані Десов Даріолі. Через хвилину Рене увійшов і одним поглядом окинув всю кімнату. Пані Десов залишилася за своїм туалетом. Генріх сів на канапці. Шарлота сиділа на стільці. Генріх за нею в тіні. «Пані», – сказав Рене з шанобливою фамільярністю, – «я прийшов прохати у вас пробачення». «В чому, Рене?» – спитала пані Десов з поблажливістю, яку вродливі жінки завжди виявляють до постачальників, що ходять коло них і допомагають їм бути вродливішими. «В тому, що я так давно обіцяв подбати про ці прекрасні вуста і…» «І виконали обіцянку тільки сьогодні», – сказала Шарлота. «Сьогодні?» – повторив Рене. «Так. Тільки сьогодні ввечері я отримала від вас оцю коробочку». «Ах, правда», – сказав Рене з чудним виразом, дивлячись на коробочку з опіатом, яка стояла на столі у пані Десов і була цілком подібна до тих, що стояли у нього в крамниці. «Я вірно вгадав», – пробурмотів він. «А ви вже користувалися цією мазю?» «Ні, я саме хотіла її спробувати, коли ви війшли». Обличчя Рене прибрало замисленого виразу. Це помітив Генріх, який взагалі мало що пропускав. «Ну, Рене, як се маєте?» – спитав король. «Я? Непогано, сір», – сказав парфумер. «Я найпокірніше чекаю, щоб ваша величність звернулася до мене хоч словом, перш ніж попрощатися з пані баронесою». «Ну, – сказав Генріх, усміхаючись, – чи треба вам моїх слів, щоб знати, як приємно мені бачити вас?» Рене озирнувся довкола себе, обійшов всю кімнату, ніби перевіряючи оком і слухом двері і обивку на стінах. Потім знову став так, щоб відразу побачити і пані Десов, і Генріха. І сказав: «Я цього не знаю». Завдяки тому дивовижному інстинктові, що подібно до шостого почуття керував Генріхом усю першу частину його життя, серед небезпек, які його оточували, він і тепер здогадався, що діється щось чудне, і що в душі парфумера відбувається якась боротьба. Він повернувся до нього і, залишаючись у тіні, тим часом як обличчя флорентійця було на світлі, сказав йому: «В цей час ви тут, Рене?» «Я мав нещастя перешкодити вашій величності», – відповів парфумер, ступаючи крок назад. «Ні, я хочу тільки довідатися про дещо». «Про що, сір?» «Чи гадали ви, що побачите мене тут?» «Я був певен». «Отже, ви шукали мене?» «Принаймні, я мав щастя зустріти вас». «Ви маєте щось сказати мені?» – вів далі Генріх. «Може, сір», – відповів Рене. Шарлотта почервоніла, боячись, що пояснення парфумера не мали відношення до її колишнього поводження щодо Генріха. Вона вдала, що, займаючись своїм туалетом, нічого й не чула, і, перебиваючи розмову, скрикнула, відкриваючи коробочку з опіатом: «Ах, ви, Рене, справді примила людина! Мазь чудового кольору! І поки ви тут, я, щоб виявити вам пошану, випробую ваш новий виріб у вашій присутності». І взяла коробочку в одну руку, а на палець другої набрала рожевої мазі, яку мала перенести з пальця на свої вуста. Рене здригнувся. Баронеса, усміхаючись, піднесла палець з опіатом до вуст. Рене зблід. Генріх, залишаючись в тіні, дивився пильним гарячим поглядом і не пропустив ні дрожу, ні блідості Рене. Рука Шарлоти була за кілька ліній від її уст. Коли Рене вхопив її, а Генріх підвівся, щоб зробити те саме, Генріх непомітно знову опустився на канапу. «Хвилину, пані», – сказав Рене з вимушеною усмішкою. «Не слід вживати цього опіату без деяких особливих застережень». «А хто дасть мені це застереження?» «Я!» «Коли?» «Ось тільки з'ясую те, що маю сказати його величності королю Наварському». Шарлота широко розкрила очі, не розуміючи нічого з тієї загадкової мови, якою тут розмовляли, і, тримаючи коробочку з опіатом в руці, дивилася на кінець свого пальця, на якому червоніла кармінова мазь. Генріх встав і, керований думкою, яка мала, як і всі думки молодого короля, дві сторони, одну зовнішню і другу глибоко заховану, взяв руку Шарлотти і зробив такий рух, ніби підносить її до своїх вуст. «Хвилинку!» – швидко сказав Рене. «Хвилинку!» «Дозвольте, пані, вимити прекрасні ваші руки цим неаполітанським милом, яке я забув прислати вам разом з опіатом і мав тепер честь принести сам». І, вийнявши з срібної обгортки кусок зеленуватого на колір мила, поклав його в позолочений тазик, налив туди води і, схиливши коліно, підніс пані Десов. «Слово честі, метр Рене, я не впізнаю вас», – сказав Генріх. «Ви вашою галантністю перевершите всіх придворних підлесників». «Ой, який чудовий аромат!» – скрикнула Шарлота, натираючи свої білі руки перлистою піною, що утворилася з запашного бруска. Рене виконав обов'язки послужливого кавалера до кінця. Він подав пані Десов салфетку з тонкого голландського полотна, і вона витерла руки. «Тепер», – сказав Рене Генріху, «цілуйте, коли хочете, пане». Шарлота простягла руку Генріху, і він поцілував її. І тим часом, як Шарлота, повернувшись на стільці, щоб послухати, що має сказати Рене, король Наварський знову сів на канапі, більш ніж досі певний, що в душі парфумера відбувається щось надзвичайне. «Ну?» – спитала Шарлота. Флорентій, здавалося, прийшов до певного рішення і повернувся до Генріха.